List do Erasma Pilca, Paryż, 29 maja 1878. Kochany panie Erasmie, jesteście safanduły i dlatego list mój trzeci przyjdzie dopiero za parę dni. Nie przysyłacie mi nowin regularnie. Nie odebrałem ani jednego swojego fejletonu, a ponieważ doszły mnie wieści, że nowiny zostały przez cenzurę wstrzymane, po prostu więc nie wiedziałem, czy pisać, czy nie. Przyszlijcie, że mi moje fejletony jak najprędzej. Ja zaś jak najprędzej wyślę wam list. Adres mój jest Rue de Provence, numer 76. Honorarium przeszlijcie mi w przekazie w ilości, jaka mi się należeć będzie. Najlepiej byłoby nie mniej jak 75 rubli od razu. Co z tego wypadnie naprzód, to się z przyszłych listów strąci. Teraz jednak jeszcze nie potrzebuję, ale gdy zapotrzebuję, raczcie nie zwłóczyć, bo mi czasem potrzeba może wypaść nagła. Zresztą co do przesyłki, nie wiem więcej od was. Przesyłajcie tak, jak rozumiecie, że będzie najlepiej i najdogodniej. Z Finkelhausem mówiłem, współpracownictwo przyjmuje, chciałby tylko wiedzieć o warunkach. Napiszcie do niego list. Adres taki jak mój, mieszkamy bowiem w jednym domu. Uściśnijcie ode mnie Mikulskiego, sami zaś przyjmijcie prócz uścisku ręki serdeczne życzenia szczęścia dla przyszłych nowin. Hasienkiewicz. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.